funkcjonariuszy Straży Granicznej byli prezydent i jego małżonka. Ton rozmowy prezydenta USA z prezydentem Rosji musi budzić niepokój, mówi wicemarszałek Senatu. Dwie osoby podejrzane o planowanie ataków terrorystycznych w czasie świąt zatrzymano we Francji. Żołnierzom i funkcjonariuszom broniącym wschodniej granicy podziękowali w Białymstoku prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert Pomagamy Razem na rzecz chorych dzieci, funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Witajcie w naszej bajce, swój zagra na fujarce. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy uczestniczyć razem z parą prezydencką w takim cudownym okresie, jak jest grudzień. Jest to bardzo miłe, że funkcjonariusze, nasi koledzy, koleżanki nam pomagają. Marysia ma 12 lat, jest po złośliwym nowotworze mózgu. Cieszymy się z każdego dnia. Nie mam wątpliwości, że ci rodzice z całą pewnością mogą być wzorem we służbie. Prezydent Andrzej Duda. Czemu? Dlatego, że potrafią połączyć te zadania znakomicie wykonywane z bardzo trudnymi obowiązkami rodzicielskimi, z reguły znacznie niewyobrażalnie trudniejszymi niż te zwykłe. Jak się pracuje teraz w tym trudnym okresie? Kilka miesięcy temu jeszcze nikt się nie spodziewał sytuacji, którą mamy dzisiaj, ale mamy wsparcie przełożonych, mamy wspartie społeczeństwa. Tego. I że jest dumna z rodziców? Dlatego, że Straż Graniczna, czyli jak mama i tata, pilnują naszej granicy. Patronem honorowym koncertu była pierwsza dama. Działania Władimira Putina wobec Ukrainy mogą stać się niebezpiecznym precedensem, którego skutków nie zdołamy zahamować, powiedział w Telewizji Polskiej wicemarszałek Senatu. Marek Pęk odniósł się do wczorajszej rozmowy prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Rosji. Ton tego spotkania niestety musi budzić niepokój i musi rozczarowywać, dlatego że Władimir Putin po raz kolejny może czuć się coraz bardziej pewnie. Jest to polityk taki, któremu nie można pobłażać, bo on rozumie tylko język siły, bardzo zdecydowany. My musimy tą sprawę opinii międzynarodowej po raz kolejny prawdziwie przedstawiać te polityczne realia, bo za chwilę może być już za późno. Prezydent USA zapowiedział sankcje gospodarcze wobec Rosji w razie agresji. Wykluczył jednak wysłanie wojsk na Ukrainę. Jak powiedział, USA mają moralne i prawne zobowiązanie obrony członków NATO, do których Ukraina nie należy. Sejm zajął się przepisami ustawy dotyczącymi funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych. Chodzi o świadczenia pieniężne w przypadkach niepożądanego odczynu bez konieczności odwoływania się do sądów, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Ona dotyczy pierwszej linii tych, którzy zaszczepili się na COVID-19, czyli od 26 grudnia 2020 roku, czyli rok mija od tych spraw. Dotyczy w dwóch aspektach tych, którzy mieli ciężkie powikłania poszczepienne. One są w ustawie dokładnie wypunktowane i dotyczy tych, którzy miały krótki odczyn, jakiś anafilaktyczny na izbie przyjęć czy na SOR-ze. Dokładnie jest powiedziane, dokładnie są podane sprawy zaradcze i możliwe odszkodowania. Za niepożądane odczyny poszczepienne, które wymagały ponad 120 dni hospitalizacji, kompensata wyniesie do 100 tysięcy złotych. Zasady epidemiczne zaostrza Anglia. Od piątku maseczki będą obowiązywały w większej liczbie miejsc, a od poniedziałku wchodzi zalecenie pracuj z domu. Za tydzień zostanie wprowadzony obowiązek okazywania przepustek covidowych lub negatywnego wyniku testu, na przykład w klubach muzycznych. Powodem jest szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa. Obawiam się, że dane są jasne. Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty spogląda na wykresy i nie jest optymistą. Liczba przypadków omikronu podwaja się mniej więcej co 2-3 dni. To niezwykle szybkie tempo. Omikron nie jest do końca przebadany, nadal czekamy na niektóre dane. W RPA zanotowano podwojenie się hospitalizacji w tydzień, nie możemy więc zakładać, że nowy wariant jest mniej groźny. Premier Boris Johnson. Obraz może jeszcze okazać się lepszy. Mam nadzieję, że tak będzie, ale wiemy już, że bezduszna logika przyrostu wykładniczego będzie skutkować kolejnymi hospitalizacjami i niestety zgonami. Stąd nowe obostrzenia, które, dodajmy, obowiązują już od dawna, na przykład w Szkocji, jeszcze zanim dowiedzieliśmy się o istnieniu omikronu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Hołd górnikom, którzy 40 lat temu protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, oddał premier Mateusz Morawiecki. W kopalni Guido w Zabrzu szef rządu powiedział, że w 1981 roku władza komunistyczna wprowadziła stan wojenny, by zdławić wolność i solidarność. My dzisiaj po tych 40 latach nie tylko nie możemy zapomnieć. Nie tylko musimy pamiętać o górnikach z kopalni Piast, kopalni Wujek i innych, którzy protestowali przeciwko zbrodniom stanu wojennego. Ale musimy wiedzieć, że bez nich nie byłoby wolności, nie byłoby solidarności. Że to był wielki zryw wolnościowy. Dziękuję za wasz wysiłek, odwagę, wolę walki i wolność, którą dzięki wam także dzisiaj możemy się cieszyć, powiedział premier. Dwie osoby podejrzane o planowanie ataków terrorystycznych w czasie świąt zatrzymano we Francji. Do zamachów miało dojść w kilku miejscach w okolicach Paryża. W podparyskich miejscowościach Mou i Le Pec operację przeprowadził francuski kontrwywiad. Służby zatrzymały dwóch mężczyzn w wieku 23 lat. W ich mieszkaniach odnaleziono materiały propagandowe organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie oraz teksty wzywające do dżihadu. Śledczy twierdzą, że nożownicy chcieli zaatakować przechodniów na ulicy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Planowali też ataki w centrach handlowych i na uczelniach. Zamachowcy chcieli zginąć z rąk policji po dokonaniu zbrodni. Jeden z aresztowanych, znany służbom z powodu swojego przejścia na radykalny islam, przyznał się do winy. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Kibice Barcelony, a ci jak wiadomo ją na całym świecie w miliony, w podłych humorach. Blaugrana przegrała w Monachium z Bayernem 0-3. Robert Lewandowski tym razem bez gola i odpadła z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. Czego należało się spodziewać? W tabeli grupy E oczywiście wyprzedzili ją mistrzowie Niemiec, ale i Benfica Lizbona, która dziś na Estadio da Luz wygrała z Dynamem Kijów 2-0. Podobna wpadka Barcelonie przytrafiła się poprzednio 21 lat temu i dobitnie pokazuje, w jakim kryzysie nie tylko sportowym znajduje się ekipa z Camp Nou. Co w innych ciekawszych spotkaniach ostatniej kolejki Champions League? Grad goli w Sankt Petersburgu, gdzie można doliczyć się aż 342 mostów. Zenit po 3 zremisował z Chelsea. W tej samej grupie Juventus 1-0 ograł Malmę. Dalej grają Bianconeri i The Blues oczywiście. Z kolei Manchester United tylko po jeden zremisował u siebie z Young Boys Berno, mając już wcześniej zapewniony awans do fazy pucharowej. Paweł Dawidowicz, obrońca naszej kadry i na co dzień Hellas Verona, ma dobrych kilka miesięcy z głowy. Zerwał w ostatnim meczu ligowym więzadła krzyżowe w kolanie i należy mu życzyć dużo cierpliwości. Przed nim niezbyt przyjemna i niezbyt krótka rehabilitacja. Oczywiście Paulo Sousa nie będzie mógł liczyć na niego w marcowych barażach o Mistrzostwa Świata. Ze spraw tenisowych dowiedzieliśmy się, kto poprowadzi naszych tenisistów w styczniowym ATP Cup w Sydney. Nie ma specjalnego zaskoczenia. Tak jak w poprzedniej edycji, będzie to były znakomity deblista Marcin Matkowski. Jesteśmy zadowoleni z takiego wyboru. Też Marcin był z nami 2 lata temu. Była super atmosfera. Wszyscy tak naprawdę super graliśmy, więc myślę, że jego doświadczenie też nam pomoże i jest to też odpowiednia osoba na tym miejscu, więc my patrzymy po prostu na to, co będzie już w Australii i cieszymy się, że w takiej drużynie możemy tam jechać i reprezentować nasz kraj. Mówił Kacper Żuk. Poza nim Polskę w Sydney będą reprezentować Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński i Szymon Walków. Grupowymi rywalami naszych tenisistów będą Grecy, Argentyńczycy i Gruzini. Turniej na antypodach startuje 1 stycznia i będzie rozgrzewką przed wielkoszlemowym Australian Open, a w Melbourne na pewno nie zagra awizowana wcześniej Serena Williams, 23-krotna triumfatorka imprez cyklu Grand Slam, znów jest kontuzjowana. Pod koszem nasze zespoły w europejskich pucharach na plus i minus. Na plus Śląsk-Wrocław w hali stulecia pokonał Hamburg 87-71. Przegrała warszawska Legia, ale nieznacznie 70-72 na Bemowie z dużo wyżej notowaną Parmą Perm z Rosji. Przegrał też Trefol Sopot i też u siebie ze Sportingiem Lizbona 72-83. Za to starczą z wyprawy do Serbii wracają siatkarki Chemika Police. 3-1 pokonały w lidze mistrzyń Żok Up, mówi trener Chemika Jacek Nawrocki. Było nerwowo. Te mecze z drużyną serbską i drużyną węgierską gramy pod pręgierzem takiej obowiązkowej super dyspozycji, nie straceniu seta, nie stracenia punktu. Nie jest to łatwa rola. Cieszę się, że mimo tego, że no, tak podchodziliśmy do tego spotkania i pod taką dużą presją, którą też nie ukrywam, sami sobie gdzieś tam narzucamy, że udało się z tych emocji wyjść zwycięsko. To druga wygrana Chemika w Lidze Mistrzyń, a w szachowych Mistrzostwach Świata Magnus Carlsen, zaprzeczający sylwetką stereotypowi szachisty, ma obronę tytułu na wyciągnięcie ręki. Norwek po remisie w dzisiejszej partii prowadzi z pretendentem Rosjaninem Janem Niepomiaszczim 6,5-3,5 punktu i do zwycięstwa brakuje mu już tylko punktu. Mecz odbywa się w Dubaju i ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejna bardzo mroźna noc na północnym wschodzie. Termometry na Suwalszczyźnie mogą pokazać minus 15 stopni, gdzie indziej od minus 5 w centrum do minus 3 na zachodzie. Od jutra zmiana pogody. Na zachodzie śnieg, najwięcej na Dolnym Śląsku. Na Górnym wieczorem marznący deszcz powodujący gołoleć. Nadal sporo chmur, przejaśnienia jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach minus 5 stopni w Suwałkach, około zera w centrum, plus 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze prawie 11 minut po 23. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, zapraszamy Państwa na godzinne spotkanie z chłodniejszymi niż zwykle grudniowymi dźwiękami w audycji Białe Szumy. Thank you. Lipstick on the Glass. Tytuł chyba kojarzący się w większości z nas z grupą Manam. Ale tu oczywiście mamy do czynienia z zupełnie innym utworem. Grupa Wolf Alice otworzyła nam dzisiejszą audycję Białe Szumy w Radiowej Trójce. A kompozycja, którą słyszeli Państwo przed chwilą, pochodzi ze świetnej płyty Blue Weekend, wydanej w czerwcu tego roku. Przyznam Państwu, że od dawna miałam ogromną chęć rozpocząć audycję tym utworem i tak się złożyło, że wybór padł akurat na dzisiejszy wieczór. Ale podczas naszego spotkania dominować dziś będą nieco inne klimaty. Będzie chłodno, zimnofalowo, synthpopowo. Pojawi się też trochę bardzo surowej elektroniki, ale skoro grudzień, to możemy sobie pozwolić na takie ochłodzenie, szczególnie, że na koniec obiecuję małe ocieplenie. A tę chłodną, surową strefę rozpoczniemy utworem Dead or Alive. utwór, który zdecydowanie nie pozwala zasnąć. Dead or Alive. Dziś białe szumy trochę mniej senne i głośniejsze niż zwykle. Trent Moller jest twórcą tego całego muzycznego zamieszania. Duński producent muzyczny i DJ, który potrafi tworzyć prawdziwe elektroniczne perełki, choć przyznam, że pierwszy raz słyszę jego kompozycję, która byłaby aż tak dynamiczna, wręcz stroboskopowa, bo takie miałam pierwsze skojarzenie. Duże zaskoczenie, ale też ciekawość, co będzie dalej, ponieważ ten utwór jest zapowiedzią płyty, która zaplanowana jest na luty 2022 roku. No, zobaczymy, co się z tego wykluje. A pozostając w strefie muzycznych nowości i pozostając przy chłodnych, ale też dynamicznych brzmieniach, posłuchamy kompozycji brytyjskiej grupy Mandy Indiana. Battle Episode w programie trzecim Polskiego Radia. Niezwykłe, przeszywające brzmienie i utwór, który jest alegorią wojny. Takie przynajmniej było jego założenie i myślę, że te emocje zostały tu bardzo dobrze oddane. Zresztą Scott Fair, czyli gitarzysta grupy Mandy Indiana, komponując nagranie i pracując nad brzmieniem gitar, zainspirował się podobno nagraniem Syreny Powodziowej. I faktycznie słychać tu jakąś przerażającą historię. Jeśli Państwo pozwolą, to zostanę jeszcze na chwilę przy brzmieniach, które wywołują mały niepokój i dostarczają dużo nie do końca jasnych emocji. Tym razem przeniesiemy się jednak do lat 80. I przeniesiemy się do Polski, a dokładniej do miejsc, których czasem chyba lepiej unikać. Yeah. Strzeż się tych miejsc. Klaus Mittwoch na antenie radiowej Trójki. Kompozycja, która podobno po pierwszej próbie wylądowała w koszu. Na całe szczęście została w nim tylko 3 dni i zespół dał jej drugą szansę. I tym sposobem możemy teraz słuchać jednego z najsłynniejszych utworów autorstwa Lecha Janerki. Przyznam Państwu, że zawsze przechodzi mnie mały dreszcz, gdy słucham tego utworu, bo sporo w nim bardzo dziwnej tajemnicy. No to niech jeszcze jedna taka kompozycja zagości na trójkowej antenie. Posłuchamy teraz utworu, który pochodzi z albumu Zawody z 2018 roku, a odpowiedzialny jest za niego warszawski duet Wczasy. Smutne disco. Ale widzę, że jest nas więcej. Trzeba mieć wyprasowaną koszulę i otwarte serce, by dostać się do środka, nie odpaść w kolejce. Jestem pierwszy na parkiecie i staję w kolejce, by skraść twoje serce. Czy pamiętasz mnie jeszcze? Wczoraj tańczyliśmy do 3:00, potem wyszłaś, kiedy ja byłem w toalecie. Chodzę i szepczę, ty robisz mi zdjęcie i mówisz, że nie chcesz. Przyszedłem z nadzieją na coś więcej, a teraz tylko cierpię i mam złamane serce. Zostałem sam na parkiecie. Śmiech, to też smutek, nie kochasz mnie. Dyskoteki to nie tylko bijatyki i śmiech. Jakby te dwie rzeczy gwarantowały dobrą zabawę. Po drugiej stronie mamy podpieranie ścian i rozczarowanie brakiem zainteresowania. Ale kto z nas nie doświadczał nigdy podobnych życiowych rozczarowań, niech pierwszy rzuci kamieniem. Smutne disco i w czasy to właśnie wybrzmiało nam w radiowej Trójce. No dobrze, na trójkowym zegarze 23 minuty do północy. To chyba dobry moment, żeby zmienić nieco klimat i trochę Państwa wieczornie zrelaksować. Rozpogodzimy teraz dzisiejsze białe szumy, a właściwie rozpogodzi je pani z gitarą. Niedawno debiutująca Laura Elliott, która właściwie cała jest muzyką. Zresztą proszę posłuchać. Some old friends in my dreams, and they're just as I remember, singing songs in houses built too tall. The walls were painted red, her name was etched into the armchair. You said it lasts forever, but we never seem to get there. And I in the ground. Laura Elliott i Grass Stains. To przed chwilą mogli Państwo usłyszeć w radiowej Trójce. Jedna z jej pierwszych kompozycji, która ukazała się mniej więcej rok temu. No, Laura ma jeszcze płytowy debiut przed sobą, ale powiem Państwu, że obserwując początki jej kariery, mam przekonanie, że wyjdzie z tego coś naprawdę dobrego. No i trochę nam się ociepliło. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, więc żeby ten miły nastrój potowarzyszył nam jeszcze dłużej, posłuchamy kolejnej dziewczyny z gitarą. Ofelia, czyli Iga Kreft, bo o niej mowa, jakiś czas temu wypuściła koncertową wersję swojej pierwszej płyty. No z małymi dodatkami, bo na płycie pojawiła się na przykład piosenka Bajmu, której nie ma na poprzednim albumie. I cała ta płyta zatytułowana Księgi Ofeliowe jest zapisem koncertu, który przez pandemię odbył się bez udziału publiczności, ale ta energia, którą słychać na nagraniach, daje wrażenie, jakby faktycznie było się na wypełnionej po brzegi sali koncertowej. Jak cię wołam,